Dat was tenminste de oplossing van twee bouwvakkers in China. Ze namen geen halve maatregelen, want ze gebruikten hun eigen graafmachines. Jammer alleen wel dat die muur de 2000 jaar oude Chinese muur betrof. De politie kwam de daders direct op het spoor. Ze hoefden enkel maar de bandensporen te volgen. De schade is volgens de autoriteiten aanzienlijk. Na het voorval beslaat de Chinese muur nog maar een schamele 20.000 kilometer. Goedenavond, welkom bij het Oog. Japan probeert af te rekenen met de Moon-secte. De christelijke secte, met wereldwijd miljoenen aanhangers, waaronder de vader van het gezin uit Ruinewold, dreigt definitief verboden te worden. Waarom vindt Tokio dat zo belangrijk? Morgen begint een parlementaire commissie met openbare verhoren over het stringente fraudebeleid van de Nederlandse overheid. We blikken vooruit met Gijs Herderschee, die voor de Volkskrant veel over het onderwerp heeft geschreven en die zelf door de commissie gehoord gaat worden als getuige. Om te begrijpen of er leven buiten de aarde is, moeten we ook begrijpen hoe en onder welke omstandigheden leven op aarde is ontstaan. Dat is het thema van de oratie die planeetwetenschapper Inge Loes ten Katen morgen uitspreekt aan de UvA. Straks is ze bij ons te gast over leven op aarde en leven in het heelal. Ja, aardser kan het niet. Hè? Morgen verschijnt eindelijk weer een nieuw album van, jawel, de Rolling Stones. Daar praten we natuurlijk ook over. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 5 september. Oh, ik dacht dat er eerst een fragment kwam. Het gaat slecht met veel zorginstellingen. Dat heeft consultancybureau EY onderzocht. Die zagen een... halvering van het rendement, het winst die de zorgaanbieders maken. En we zien een verdubbeling van het aantal zorgaanbieders wat in de rode cijfers is beland. Vooral de oudere zorg heeft het zwaar. De kosten lopen er alleen maar op. Wij hebben echt naar financieel hele goede jaren hebben gehad. Zien we dat in 2022 wij inderdaad ook in de rode cijfers belanden. Met alle gevolgen en consequenties van die. Bovendien is er veel te weinig personeel. Daarom zijn mensen als Mila hard nodig. Ik werk hier niet. Ik ben mantelzorger voor mijn broer. En inmiddels ook voor de rest van de bewoners. Zorgmedewerkers demonstreerden vandaag in Den Haag. Want, zo zeggen ze kunnen het niet alleen. Het is niet het probleem zozeer van de zorgorganisaties en de medewerkers alleen, maar van ons allemaal. We hebben allemaal opa's en oma's, ouders, partners, buren, waarvan je ziet, hey, we worden ouder, hebben misschien zorg nodig. Toch blijven oplossingen vanuit Den Haag nog even uit, zegt de missionair minister Helder. We zijn daar echt mee bezig. Het is echt een lang en intensief proces. Er zijn weer nieuwe cijfers, die ga ik bestuderen en daarna kom ik erop terug. Elke keer maar hopen dat het juiste merk medicijnen wordt geleverd. Deze longpatiënt is er klaar mee. Dan heb je de juiste medicijnen en dan vervolgens worden er andere geleverd. Ik word er boos van en ik word er verdrietig van. Het veranderen van medicijnen gaat meestal om geld. Het gaat om de marge en de winst tussen het product... tussen al de vijf en welke afspraken ze hebben gemaakt erin. Het Longfonds heeft nu een akkoord gesloten waardoor onnodige wisselen verleden tijd is. Tot opluchting van deze patiënt. Als ik nou voortaan alleen maar de juiste medicijnen krijg, hoef ik me daar in elk geval niet meer druk over te maken. Geen regenponcho's of blaadjes op het spoor, maar een stralende zon. Ik had verwacht dat het heel koud zou worden eigenlijk. Want het was een hele slechte zomer, vond ik. En nu dit. En nu dit, heerlijk. En dat terwijl de zomervakanties net voorbij zijn. Dus geen overvolle stranden. Ja, maar goed, het is wel lekker rustig nou. Dus wat dat betreft is niet zo heel erg. Veel buitenzwembaden maken gebruik van het mooie weer om nog even open te blijven. Het is even rot weer geweest afgelopen week. Maar nou, ik ben blij dat ze een week open zijn. En lekker bommetjes maken. Doen we het voor. En terwijl er bij de zwembaden zomerhit worden gedraaid, klinkt er bij sommige tuincentra iets heel anders. Let it snow, let it snow and snow. Ja, de kerstspullen zijn zeker niet te vroeg. We hebben voor de scherm hebben wij al een stukje kerst open. En u verbaast zich wat de mensen in de kar hebben zitten. Maar toch is het personeel er nog niet helemaal klaar voor. Ja, we zijn natuurlijk nu volop met de kerst bezig. Dus als ik 's avonds thuis kom, dan is het wel even goed geweest met de kerst. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Clemens Peters. 12 subsidieregelingen voor de Nederlandse landbouw hebben mogelijk schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit, staat in NRC. En dat blijkt uit een recente analyse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies die de schaalvergroting bevorderen. Dat is slecht voor de biodiversiteit, omdat het aantal gehouden dieren en de productie dan vaak toenemen. Het Rijk werkt zichzelf met deze subsidies in feite tegen, schrijft de krant. Het kabinet Rutte 4 heeft tot 2035 juist 24,3 miljard euro uitgetrokken voor het stikstoffonds dat landbouw duurzamer moet maken en biodiversiteit wil bevorderen. Steeds meer Amsterdamse fietsers voelen zich onveilig in het verkeer, schrijft het Parool. Nog maar 59% fietst met een gerust hart door de stad. Vorig jaar was dat nog 72%. Sommige fietsers mijden drukke kruispunten en maken een omweg. De e-bike is de kwaaie pier. De Fietsersbond wijst op de snelheidsverschillen op fietspaden. Die opgevoerde exemplaren verpesten het. Er is jaren veel moeite gedaan om de snorfiets van het fietspad te krijgen. En nu dat eindelijk voor elkaar is, racen overal fietsers met trapondersteuning voorbij. Niet alleen de wat jongere TikTok-gebruiker lijkt tegenwoordig een therapeutisch woordenboek bij de hand te hebben, lezen we in de Volkskrant. Ook de gemiddelde B&B-houder is de taal der therapeuten meester. Als de vonk op televisie niet overspringt, dan veronderstellen de deelnemers een muurtje rondom het gevoelsleven bij de ander. Het is minder voor de hand liggend te concluderen dat er gewoon geen chemie is. Of nog erger, dat die ander niets in jou ziet. Deskundigen wijzen er in de krant op dat de behoefte om ingewikkelde zaken verhullend te benoemen van alle tijden is, maar dat de huidige wolligheid versterkt wordt door, ja, daar zijn ze weer, de sociale media. Het kamertekort voor studenten is historisch hoog, maar het wordt hospitazen en hospessen in spe niet makkelijk gemaakt, schrijft de Telegraaf. Zo is daar de woningcorporatie of de hypotheekverstrekker die geen toestemming geeft, de inboedelverzekering die een extra huurder niet toestaat, het UWV dat dreigt te morrelen aan een uitkering. Diana uit Utrecht kan erover meepraten. Ze verhuurde na haar scheiding al in zijn kamer, maar toen er vorig jaar een nieuwe gegadigde was en ze toestemming vroeg aan de bank, kreeg ze plots nul op het rekest. Er zou onzekerheid zijn over wat er gebeurt met de huurder als de eigenaar overlijdt of verhuist. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blauwtzoen, Dreamers. Na een roerige politieke zomer is de Tweede Kamer vandaag begonnen aan een nieuw politiek seizoen. En dat de verkiezingen aankomen is duidelijk merkbaar. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Want het was meteen anders dan voor de vakantie, hè? Ja, het was echt anders dan voor de vakantie. En dat had niet eens alleen te maken met de sfeer die er hing. Er is veel onzeker geworden. Niemand weet echt meer precies wat Jan en ander heeft. Ze zijn ineens allemaal concurrenten van elkaar geworden. Mm-hmm. Maar de onderlinge verhoudingen veranderen ook letterlijk. Want ineens had BBB vandaag 4 zetels. Nicky Pauw Verweij werd in plaats van ja 21 ineens aangekondigd als Kamerlid Pauw van de BBB. Het was even wennen. Ja 21 had er nog maar 1. En de PVV heeft er ook eentje minder. En bovendien was er een VVD-Kamerlid dat plotseling zonder toelichting om onduidelijke redenen uit de Kamer stapte. Volkert Itzinga is zijn naam. Mm-hmm. En er werd gespeculeerd over een overstap naar Pieter Omtzigt. Maar daar wilde niemand officieel iets over zeggen. Het zijn onzekere tijden. En dat was wel echt te merken vandaag. En Wilma, zijn de Partij van de Arbeid en GroenLinks nu al officieel 1 fractie? Nee, die zijn nog niet officieel 1 fractie. Wel in de alledaagse politieke praktijk. Want ze vergaderen al als 1 fractie. Ze sturen ook nog maar 1 Kamerlid namens hen beiden naar een Kamerdebat. Jesse Klaver zal bij grote politieke debatten als fractievoorzitter optreden. Maar ze zijn officieel dus nog 2 aparte partijen. En dat is wel van belang, want met z'n tweeën zijn ze groter dan de PVV. Vanwege die ene zetel die Wilders zag vertrekken naar de BBB. En dan kun je zeggen, wat maakt dat nou uit, die ene zetel? Maar als je weet dat de grootste oppositiepartij bij het belangrijkste politiek van het jaar mag aftrappen, het debat na Prinsjesdag, en daarmee ook de toon kan zetten voor dat debat, dan weet je dat dat wel degelijk belangrijk kan zijn. Nou, PvdA en GroenLinks krijgen dat niet meer voor elkaar voor deze Prinsjesdag. En dat heeft onder meer te maken met allerlei organisatorische dingen. Hun medewerkers zijn bijvoorbeeld nog in dienst bij de afzonderlijke partijen. Arbeidsvoorwaarden die nog moeten worden afgestemd. Dus dat gaat nog wel even duren. Ze hebben wel samen alvast 1 verkiezingsprogramma geschreven. Ja. Dat kwam vandaag uit. Wat viel je daarbij op? Ja, we wisten al van Frans Timmermans, de nieuwe partijleider, dat ook daar het thema bestaanszekerheid heel belangrijk is. Mm-hmm. Net als bij de SP willen ook PvdA en GroenLinks het minimumloon verhogen tot 16 euro. Willen ze de belasting voor werkenden met een laag of middeninkomen verlagen. Voor mensen met een hoog inkomen juist verhogen. Maar nog even los van al die concrete plannen. Frans Timmermans heeft de opdracht om rood aan groen te koppelen. En dan niet alleen in partijpolitieke zin, het rode van de PvdA en het groene van GroenLinks, maar ook in inhoudelijke zin. Als je de boodschappen niet kunt betalen, waarom moet je je dan druk maken om zonnepanelen? Nou, Timmermans zei daar vanmiddag dit over. Nou, er is een tendens op verschillende plekken in de wereld, ook in Europa, om te zeggen, je kan niet groen zijn. Je moet eerst ervoor zorgen dat sociaal op orde is. Of met, nog sterker, dat men zegt, groen beleid is tegen mensen met een smalle beurs. Wij willen laten zien dat als je geen klimaatbeleid voert, dat dan juist de mensen met een smalle beurs het grootste slachtoffer worden van de gevolgen. Maar om dat te bereiken moet je met de mensen met een smalle beurs overtuigen dat hun bestaanszekerheid bij jou in goede handen is. Dus bestaanszekerheid is een voorwaarde om ervoor te zorgen dat mensen ook hun schouders zetten onder een klimaatbeleid. En zonder klimaatbeleid kunnen we ook die bestaanszekerheid niet garanderen. Want als we het klimaat helemaal uit de klauwen laten lopen, dan zijn echt de mensen met een smalle beurs die nergens naartoe kunnen het eerste slachtoffer. Ja, Frans Timmermans, rood en groen zijn geen tegenstelling, maar juist aan elkaar verbonden, zegt hij. En daarom hebben ze bijvoorbeeld bij PvdA en GroenLinks ook plannen als een OV-kaart van 49 euro voor in de daluren en isolatiemaatregelen ook juist voor mensen met lage en middeninkomens. Ja, er kwamen meer linkse partijen met hun verkiezingsprogramma, de Partij voor Dieren. Ja. Volt ook. Ja, Volt wat, ook wat willen zij? Ja, de Partij voor de Dieren die publiceerde hun programma online. En daar zeggen ze, het roer moet om. Het gaat niet goed met de wereld. Bedrijven die veel vervuilen als Tata Steel en Chemours, die moeten laten zien dat ze schoon kunnen produceren. Of ze moeten dicht. De veestapel moet met 75% inkrimpen. Radicaal noemen ze het zelf. En opvallend genoeg is dat woord, radicaal, ook te horen bij Volt. Radicaal voor één Europa. Zij willen de Verenigde Staten van Europa. Radicaal ook voor het klimaat. Geen korte afstandsvluchten meer. En ook daar de focus op bedrijven als Tata Steel en Chemours. Als ze niet schoon zijn, dan moeten ze maar dicht. Radicaal ook voor de democratie, zegt Volt. Daar willen ze bijvoorbeeld dat de stemgerechtigde leeftijd omlaag gaat naar 16. Laurens Dassen zegt, het is tijd voor verandering. Wat we aan het doen zijn, is dat we te lang de oude economie in stand aan het houden zijn. Hey, en we moeten juist een nieuwe economie gaan bouwen. En dat is waar Volt volledig op inzet. Linksom worden we voorbijgestreefd door de Chinezen met elektrische auto's. Rechtsom de Amerikanen met waterstof. We moeten als Europa ook duidelijk de keuze durven te maken. Als we klimaat willen aanpakken, maar ook als we onze eigen economie willen beschermen, moeten we die keuzes maken voor de toekomst. Ik vind dat niet radicaal. Ik vind het juist radicaal om te zeggen, we blijven niks doen. We blijven afwachten. Want dan gaat het zeker mis, zegt Laurens Dassen dus. Ja, in verkiezingsprogramma maken partijen keuzes voor na de verkiezingen. Heeft dat consequenties voor wat er voor de verkiezing nog gebeurt in de Kamer? Nou ja, dat is deze week onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Elke commissie die heeft zijn eigen lijst met onderwerpen die aan de orde zijn. En die moeten allemaal worden doorgenomen. Wat kan er nog wel, wat kan er niet meer? En wat moet echt door een nieuw kabinet worden aangepakt? Vandaag was allereerst de beurt aan de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Minister Jette van Klimaat die hoopte er het beste van. Ik heb de afgelopen weken met Kamerleden, senatoren van links en rechts gesproken met die oproep ga door. En ik snap natuurlijk, als je van een linkse partij bent, dan wil je misschien dat de kernenergieplannen in de ijskast gaan. Ben je van een rechtse partij, dan wil je dat de windplannen in de ijskast gaan. Maar als je op die manier alles tegen elkaar gaat wegstrepen, doen we uiteindelijk niks. En dan zijn het Nederlandse huishoudens en bedrijven die weer op de overheid wachten voor klimaatperspectief. Dus mijn oproep is, laten we het allemaal behandelen en in volle vaart door. Nou ja, alles behandelen. Hij heeft in zekere zin zijn zin gekregen, want alles wat er ligt, kreeg het groene licht. Maar of dat ook echt betekent dat er nog stappen kunnen worden gezet als het gaat over die kernenergie of juist die windmolens waar Jette het over had. Het wordt haastwerk, want het is formeel nog wel een paar maanden tot de verkiezingen. Maar feitelijk heeft de Kamer nog maar weinig echte vergaderdagen over. Dus misschien blijkt toch, ondanks dat ja van vandaag, dat die plannen uiteindelijk toch niet echt heel erg meer werkelijkheid worden. De klimaatplannen kunnen dus min of meer doorgaan. Maar hoe zit het met die andere hete hangijzers? Ja, minister Van der Wal van de Natuur en Stikstof, die is misschien wel een beetje jaloers op Jette. Want haar missie is toch voor een groot deel gedoemd te mislukken. In het akkoord van de net gesneuvelde coalitie stond het jaartal 2030 opgeschreven als deadline om de stikstofdoelen te halen. Daar was ze een wetsvoorstel voor aan het maken, maar die kan de prullenbak in. Want haar eigen VVD wil vasthouden aan 2035 zoals in de huidige wet staat. En dat geldt ook voor het CDA, want we hebben allemaal gezien dat dat al eerder politiek hoogspel heeft gespeeld om van die 2030 af te komen. Dus die stikstofwet, die komt er niet. Ja, en die spreidingswet, om dat andere politiek hete hangijzer maar even te noemen. Die wet die bedoeld was om asielzoekers over Nederland te verdelen, dat is nog onduidelijk. De VVD, die trekt in ieder geval de handen ervan af. Daarmee zetten ze de eigen staatssecretaris Van den Burg in de kou. Het kan nog zijn dat die wordt gered door de voorstanders van de wet, maar het is nog niet zeker of die een meerderheid hebben, want het CDA twijfelt nog. Dus dat ziet er somber uit. Voor die twee bewindspersonen is het nieuwe jaar denk ik niet zo goed begonnen, Koen. Wilma Borgman, dank je wel. Ja, door al dat verkiezingsnieuws zouden we het bijna vergeten, maar morgen begint opnieuw een reeks openbare verhoren. Dit keer neemt een parlementaire enquêtecommissie het harde fraudebeleid van de overheid onder de loep. Aanleiding daarvoor is, het kan ook bijna niet anders, het toeslagenschandaal. In de studio is aangeschoven Gijs Herderschee, voormalig journalist voor de Volkskrant. Hij heeft er heel veel over geschreven en bovendien is hij zelf opgeroepen als getuige. Ja. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar om te beginnen, wat wil deze parlementaire enquêtecommissie precies boven tafel krijgen? Nou ja, er is al een lijvig rapport over de toeslagenschandaal verschenen. En dit gaat over het fraudebeleid in de brede, in de sociale zekerheid. Dus ook de bijstand bijvoorbeeld, waar ook snoeihard beleid wordt gevoerd, om dat in beeld te krijgen. Ja, en hoe heeft dat fraudebeleid in Nederland in jouw ogen zo kunnen ontsporen? Nou, daar zit voor mijn gevoel een lange voorgeschiedenis aan. Ja, ik zei vanmiddag tegen de redacteur met wie ik contact had van jullie programma, we zijn allemaal kinderen van de tijdgeest. En als je lang terugkijkt, in 1956 werd de AOW geïntroduceerd, als je even tijd hebt. En dat was een enorme verworvenheid. En de zuinigheid was toen nog het motief in de maatschappij. En er waren dus ouderen, de 65-jarige was toen oud, dat was de pensioenleeftijd, die hielden geld over en die wouden dat terugstorten. Maar dat kon niet. En toen in 1965 de bijstand kwam, was dat een enorme verworvenheid. Na de armenwet, waarbij de garitas van de kerk voorop stond. En de bijstandswet was, ja, wat je nu terugkijkend eigenlijk een kaderwet zou zeggen, zou noemen. Daar zat geen misbruikartikel in en ook geen vermogenstoets. Dus er werden geen eisen gesteld aan je maximum spaargeld. Want niemand deed nog aan fraude. Nou ja, je zou het toch niet in je bolle hoofd halen om beroep te doen op een wet die voor de armen, de armlastigen bedoeld was, als je het niet nodig had. Dat was ook de reden waarom we heel lang geen fraudebeleid hebben gehad. Nou, feitelijk, feitelijk niet vanuit Den Haag. Niet vanuit Den Haag kwam pas in 1996 met Melkert en Linschoten de eerste fraudewet, de wet boetes en maatregelen in de sociale zekerheid. En de gemeentes deden wel wat. Kijk, in 1971, dat was een prachtig jaar, want in dat jaar was er nog een debat over de bijstand. Moet er niet toch een fraudeaanpak komen? Nee, zei de bewindslieden van KVP, voorganger CDA, en van de VVD, Koos Rietkerk. Dat hoeft niet, maar het gaat hooguit om 1% van de gevallen. Hooguit 3000. Zo zijn de mensen niet. Nee, dus daar gaan we geen beleid op zetten. Maar in datzelfde jaar kwam ook de echtscheidingswet. Een enorme verworvenheid in het kader van de emancipatie. Je kon gewoon naar de rechter en zeggen, ontbind ons huwelijk. En voor veel vrouwen was dat een uitweg van weg van de kostwinnaar. Dan kon je naar de bijstand. Maar toen in de jaren 80 kwam ook het beeld op van die vrouwen die uit de echt zijn gescheiden, die hebben vaak een nieuwe vriend. En toen kreeg je de sociaal rechercheurs in sommige gemeentes die dan de tandenborstels gingen tellen om te kijken of ze niet toch een bijslaap hadden structureel. En dan toen daardoor kwam de fraudecontrole op. Precies, op plaatselijk lokaal niveau. Maar vanuit Den Haag kwam dat dus pas in 96 echt van de grond. Ja. En wanneer begon dat mis te gaan, die fraudecontrole? Dat fraudebeleid? Nou, misschien vanaf 2006. Kijk, toen de bijstand werd vroeger vanaf het begin betaald door het Rijk. De gemeentes keerden uit en die stuurden de rekening naar Den Haag en die betaalden ongezien. En in 2006 werden de gemeentes helemaal verantwoordelijk voor de bijstand. Ze kregen een budget voor uitkeringen en voor reïntegratie. Mm-hmm. En het motto was, de bijstand is geen hangmat, maar een trampoline. Ja. Nou, en langzamerhand is het eigenlijk een fuik geworden waar je niet meer uitkomt als je er een keer in zit. Want de gemeentes gingen er alles aan doen om de mensen eruit te krijgen. Misschien zegt het Chrome 6-schandaal in Tilburgje nog wat. Met die verf. Ja, waar dus de mensen in de bijstand opgeroepen werden om treinstellen af te krabben. Later bleek daar Chrome 6 in te zitten. Die mensen zijn schadeloos gesteld na heel veel gedoe. Maar dat was een reïntegratieproject om die mensen arbeidsritme bij te brengen. En zo hebben een heleboel gemeentes dergelijke projecten gehad. Ja. En is het fraudebeleid nadat het een tijd ontspoord is geweest inmiddels weer wat rechtvaardiger? Nee, Schouten heeft een heleboel plannen aangekondigd. Sommige daarvan werken al door. Dat je de €1200 aan gifte mag ontvangen in de bijstand. En andere die vergen wetswijzigingen. En daar, zover is het nog niet. Die moeten nog door de Kamer. Maar de algemene teneur is dat iedereen, toch voor een menselijke maat in de uitvoering is. Dus dat er meer gekeken wordt naar de omstandigheden van individuele bijstandsontvangers, in dit geval hoe dat uitpakt. Ja. En nou natuurlijk nog die toch wat spannende vraag. Waarom heeft de commissie jou ook opgeroepen? Ja, dat heb ik me ook zitten beknagen. Ik denk dat het ook een verandering is in zo'n enquêteaanpak. Dat ook bij die enquête Groningen zaten bijvoorbeeld gedupeerden, deden hun verhaal. Dat het dus niet alleen beleidsmakers en uitvoerders zijn, maar ook mensen die geraakt werden daardoor. En morgen beginnen die voor ook 's ochtends met twee gedupeerden door het fraudebeleid. En dan 's middags komen er twee hoogleraren. En ik denk, krijg de indruk dat ik dan ben gevraagd om vanuit de media te vertellen mijn ideeën over. Als een duider. Ja, ik ga natuurlijk niet over de media, maar alleen over mijn eigen functioneren bij mijn eigen medium, ja. De Volkskrant en daarvoor Financieel Dagblad. Maar Ze willen het veld verbreden. Dus niet alleen de techneuten en beleidsmakers, maar... Je hoeft niet je bonnetjes mee te nemen. Ik denk het niet. Nee. Premier Rutte wordt ook gehoord. Hè? Wat is precies zijn rol geweest? Nou, volgens mij wordt hij donderdag gehoord als, in zijn rol als staatssecretaris bij die overgang van de bijstand naar de gemeente, waarvoor hij verantwoordelijk was. Dat is dus een cruciaal punt, een draaipunt, zeg maar, in de uitvoering van de bijstand. Dus wat de bedoeling daarvan was en hoe de gemeentes daarmee omgingen. En wat het idee erachter. Daar zullen ze hem op bevragen. Ja, en dan, ik neem aan dat hij er later nog een keer terugkomt over als premier. Ja. Dan is hij niet direct verantwoordelijk, maar wel medeverantwoordelijk voor de toeslagen, maar ook voor het harde fraudeaanpak in het algemeen. En wanneer kunnen we jou zien? Donderdagochtend. Ja? 10:00. We zitten er nu al klaar voor. Ach. Gijs Hedersgee, dank je wel. Oké, dank je wel. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but new. The world has gone crazy, I'm glad I'm not you. At the beginning, or is it the end? It goes in and comes out. Starts over again. Oh, you're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, I watch while you grow. If I knew the future, you'd be first to know. But I don't know nothing of what life's about. Just as long as you live, you never find out. Wonderful baby, nothing to fear. Love whom you will, but doubt what you hear. They'll whisper sweet things and make you untrue. So be good to yourself. That's all you can do. You're a wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Where babies float by, just counting their toes. Don McLean, Wonderful Baby. Kijk eens wat dichter bij huis. Een oproep die je niet zo snel verwacht van een wetenschapper die vooral verre planeten onderzoekt. En toch is dat precies wat Inge Loes ten Katen betoogt. Ze is planeetwetenschapper en astrobioloog. Goedenavond, mevrouw ten Katen. Goedenavond. Morgen houdt u uw oratie. U wordt bijzonder hoogleraar aan de UvA. Waar gaat u zich op toeleggen? Wat is precies uw leeropdracht? Waar ik zelf erg geïnteresseerd in ben, is wat waren eigenlijk de randvoorwaarden van het ontstaan van leven? Omdat ik eigenlijk erg graag wil weten of leven ook op andere plekken ontstaan kan zijn, behalve de aarde. En wat je daar ook voor moet weten, is hoe een planeet als de aarde gevormd is. En dat is precies waar ze in Amsterdam ook over nadenken, over hoe je nou planeten vormt. Daar ga ik daaraan werken. En ik wil dan ook nog natuurlijk per se een aarde vormen. En niet zomaar een planeet. U zegt in Amsterdam denken ze na over hoe je planeten vormt. Helpt u mij eens meedenken? Want ik heb daar niet meteen een beeld bij. Nee, dat snap ik. Nou, wat je hebt in het heelal zijn grote stofwolken. En die bevatten allemaal materie, maar zijn nog heel groot. En op een gegeven moment kunnen die stofwolken instorten. Bijvoorbeeld omdat er van buitenaf een duwtje wordt gegeven door een supernova. En het meeste materiaal centreert zich dan in een grote bol. En dat wordt een ster of een zon. Mm-hmm. Maar niet al het materiaal kan in die ster terechtkomen. En een groot deel daarvan blijft dan in een schijf eromheen. En in die schijf eromheen beginnen die deeltjes tegen elkaar aan te botsen. Dat zijn stofdeeltjes en kleine stukjes mineraal, maar ook gasdeeltjes en atomen. En die kunnen dan op elkaar gaan klonteren. En dan kunnen ze steeds grotere deeltjes worden. En nu versimpel ik het een beetje. Maar uiteindelijk kun je daar dan planeten uitvormen. En daaruit worden ook dwergplaneten gevormd. En manen en asteroïden en kometen. Dus dat is al het materiaal wat we zien in ons zonnestelsel. Mm-hmm. Wordt in die schijf gevormd. En nou, er zijn allerlei modellen. We hebben ook waarnemingen van dat soort schijven. En er zijn allerlei modellen die op basis daarvan zijn gemaakt. Over hoe je nou planeten vormt. En wat voor planeten er dan uitkomen. Afhankelijk van de samenstelling van zo'n stofwolk aan het begin. Ja, en u zegt in uw oratie morgen. Nou, leuk al die verre planeten, maar kijk eens om de hoek. Ja. Maar waar moeten we precies naar kijken dan, om die hoek? Nou, we vinden natuurlijk heel veel verschillende exoplaneten nu. En dus daar, wat voor planeten? Exoplaneten. Dat zijn planeten die bij een andere ster staan dan bij onze zon. Ja. En nou, daar zijn we natuurlijk stik nieuwsgierig naar of daar dan ook leven zou kunnen zijn. Hm. Maar over exoplaneten, we kunnen ze nu waarnemen. En we kunnen een aantal dingen kunnen we daaraan meten. Maar we kunnen nog lang niet zoveel zien als bijvoorbeeld op de aarde. Maar ook bijvoorbeeld de andere planeten in ons zonnestelsel. En wat ik nu probeer te doen is door te kijken van nou, wat kun je nou leren van ons zonnestelsel. Over hoe dat soort planeten eruit kunnen zien bijvoorbeeld. En wat kunnen we ook leren door naar onze planeet en ons zonnestelsel te kijken over waarom de aarde is zoals de aarde is. Want ook binnen ons zonnestelsel is de aarde eigenlijk geen standaard planeet. Misschien kun je wel helemaal niet zeggen dat er een standaard planeet is in ons zonnestelsel. Dus hoe zit dat nou eigenlijk met die vorming van al die verschillende planeten? En dat kun je natuurlijk in ons zonnestelsel, is het allemaal iets dichter in de buurt en kunnen we dat heel goed bekijken en kunnen we daarom misschien een soort van standaard model van maken. En dat gebeurt hier en daar ook al. En daarmee kun je dan weer kijken van nou, zien we dan overlap met exoplaneten bijvoorbeeld. En u onderzoekt dus of er leven buiten de aarde is ook? Of is dat niet? Nou, ik wil graag weten of het mogelijk is. Ik ben geen bioloog die daar onderzoek naar doet bijvoorbeeld. Ondanks de term astrobiologie. Ja. Maar ik wil dat wel erg graag weten. En ik ben ook niet iemand die dan met die telescopen gaat kijken van wat zien we nou op die planeten. Ik probeer echt na te denken van nou, wat zouden de omstandigheden kunnen zijn waaronder je leven zou kunnen vormen? En die hebben we hier natuurlijk ooit gehad. En zou je die dan op andere planeten of exoplaneten ook kunnen hebben? Ja. En wat is nou een basisvoorwaarde voor leven? Water. Water. Daar begint het mee. Nou ja, dat is natuurlijk met het zoeken van leven buiten de aarde. We zoeken naar leven wat wij kennen, want dat is het enige leven wat wij kennen. En dat is leven zoals wij. En het leven op aarde is allemaal opgebouwd uit organische moleculen. Dus op koolstof gebaseerde moleculen. En al het leven gebruikt water. En de aarde had ook, toen de aarde net gevormd was, was er heel veel water. Er lag een hele dikke laag. Waarschijnlijk was de hele aarde gewoon bedekt met een soort gigantische oceaan. Dus er was heel veel water en veel chemische reacties die je ook nodig hebt. En die leven ook gebruikt. Die vinden dus plaats in dat water wat er toch al was. Dus ons leven is allemaal gebaseerd op water. En daar zoeken we, of tenminste dat is het enige wat we kunnen zoeken. Dus een van de eerste dingen waar we naar kijken is er een vloeistof? En bij water denken we dan meteen, oh kijk, daar is het ooit in gelukt. Misschien lukt het dan ergens anders ook wel. Ja, u bent de afgelopen jaren ook betrokken geweest bij onderzoek naar Mars, hè? Ja. Wat heeft dat onderzoek opgeleverd op dit vlak? Nou, wat we daar doen is, we weten natuurlijk nu met ruimtemissies kunnen we al vanaf een afstand goed bekijken van nou, is er ooit water geweest op Mars? Nou, dat weten we inmiddels. En wat we dan doen met bijvoorbeeld Curiosity, waar ik aan werkte, is we sturen dat soort missies dan naar plaatsen waarvan we zeker weten dat er water was. En dan gaan we kijken naar onder andere het gesteente. Want uit het gesteente kun je aflezen onder wat voor omstandigheden die stenen zijn gevormd. En dan kun je iets zeggen over hoe warm het toen was. En nou ja, er was ooit vloeibaar water, maar of het water bijvoorbeeld heel zout was of juist niet. Of dat het heel zuur of heel basisch was. Want met zuurwater krijg je ander type gesteente afgezet dan met basiswater. Mm-hmm. En wat we met Curiosity hebben gevonden in die krater is dat er dus behalve water was, dat die omstandigheden toen gunstig waren voor in ieder geval het overgrote deel van leven wat we nu kennen. Dus dat hoeft nog niet te zeggen dat er ook leven is ontstaan ooit, maar de omstandigheden waren toen gunstig. En dat was ook in hetzelfde tijdsperiode dat er op aarde waarschijnlijk het leven is ontstaan. Dus op het moment dat op aarde leven ontstond, waren er op plekken op Mars waar in ieder geval de condities ook gunstig lijken. Ja. En zijn er ook aanwijzingen dat er leven is geweest daar? Nog niet. Nee. En gaan wij meemaken dat we dat ergens in het heelal toch ontdekken? leven buiten ons? Ja, dat zijn altijd van die leuke vragen. Ik doe een makkelijk vraagje ertussendoor. Ja. Ik weet het niet, ik hoop het natuurlijk wel. Maar goed, bij dit soort onderzoek moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn. Want je kunt wel zeggen, ik zoek naar leven. Maar je kunt naar iets zoeken en dan maar hopen dat alles wat je ziet, dat dan een aanwijzing voor leven is. Maar eigenlijk wat je dan moet doen is, als je iets ziet, eerst zorgen dat alle andere mogelijkheden niet kunnen. En als er dan echt niks anders overblijft, dat je dan zegt van, nou, misschien was dit wel een aanwijzing voor leven. Ja. U gaat deze leerstoel bekleden voor 5 jaar. Ja. Waar hoopt u over 5 jaar te staan? Wat hoopt u bereikt te hebben? Ik hoop dat er... het vakgebied astrobiologie in Nederland is nog niet zo groot. En het is ook omdat het natuurlijk... Het is eigenlijk meer een amalgaam van allerlei verschillende vakgebieden. Want er komt van alles in samen in die astrobiologie. Ja, wat de astrobiologie eigenlijk probeert te doen is alle specialismen aan elkaar te koppelen om dit soort vragen te beantwoorden. Want chemici kunnen een onderdeel beantwoorden, en aardwetenschappers en planeetwetenschappers en fysici en astronomen. Maar als je alleen maar in je eigen vakgebied kijkt, dan blijven er altijd... blijven er eigenlijk altijd gaten. En wat de astrobiologie probeert te doen, is eigenlijk die gaten te overbruggen. En die disciplines aan elkaar te knopen. Dus het is ook heel moeilijk om onderwijs in astrobiologie te geven. Want ja, dan moet je overal verstand van hebben. Ja, of je leidt helemaal geen specialisten meer op. Maar ik denk dat het wel goed is dat er toch ook wel vakken zijn die er op zo'n overkoepelende manier naar kijken. En we zien gelukkig wel dat er meer en meer van dat soort onderwijs ook komt. Ik zou dat erg graag willen. En we zijn ook ondertussen... sinds een paar jaar bezig met een onderwijs of een onderzoeksinstituut of een onderzoeksnetwerk, eigenlijk het Origin Center. En daar zijn we ook met dezelfde soort vragen bezig. Dus ik hoop ook dat we met dat center een aantal van dit soort vragen kunnen gaan beantwoorden met onderzoekers die zich daaraan verbonden voelen. En dat we daar met z'n allen ook antwoorden kunnen geven, juist op die grensgebieden en vanuit verschillende invalshoeken. Vragen kunnen beantwoorden. Misschien wel weer met een heel nieuw type vraag komen waar je vanuit één discipline eigenlijk niet zo snel opkomt. Nee. En in elk geval is de aftrap morgen, hè, met uw oratie. Ik wens u een mooie dag morgen. Dank u wel, Inge Loestenkaat. Dank u wel. Ja, en niet alleen voor Inge Loestenkaat is het een belangrijke dag, maar ook voor veel muziekliefhebbers. Want morgen komt er een album uit, een nieuw album van de Rolling Stones. Gijsbert Kamer van de Volkskrant, goedenavond. Goedenavond. Is het voor je? Kun je er al bijna niet van slapen of valt het wel mee? Nou, dat valt wel mee. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat ze zoiets doen. Een persconferentie waarin ze in Londen, wat dan wereldwijd wordt uitgezonden, dat ze hun nieuwe album aankondigen. Hackney Diamonds heet die. Hmm. In Hackney gaan ze ook zitten. En er wordt dan een iemand ingevlogen uit Amerika, Jimmy Fallon, waarschijnlijk om... Het had ook een Engelsman kunnen zijn die de interviews doet. Maar dat is allemaal wel bijzonder. En we weten eigenlijk nog steeds niet wat er dan gaat gebeuren. Nee. Is het dan is het nieuwe album dan meteen uit? Is het dan overal te streamen? Of kondigen ze aan van we brengen over drie weken onze nieuwe plaat uit? Dat zou wel ons in de dat kan ook zijn. Nog, ja. Er kwam tot op heden maar een heel klein fragmentje naar buiten van 18 seconden. 18 seconden. Laten we er toch even naar luisteren. Ja, doen we. Ja, het is het eerste album met nieuwe nummers sinds 2005. Ook het eerste album na het overlijden van Charlie Watts, de drummer. Het was toch ook wel denkbaar geweest dat ze hadden gedacht, het is wel mooi zo, hè? Na dat oeuvre en na de dood van Charlie is het klaar. Ja, maar... hadden ze inderdaad kunnen doen. Maar ik denk dat ze zowel Keith en zeker Mick Jagger, dat ze eigenlijk niks anders kunnen en willen dan deze machine of dit bedrijf voortzetten. En ik moet ook zeggen... als 30 jaar geleden was gebeurd dit allemaal, had ik gedacht, kan mij het schelen, er is nog zoveel andere dingen. Maar de laatste jaren ben ik me gaan realiseren hoe ontzettend belangrijk of hoe leuk het is dat ze nog altijd bestaan, dat die Mick Jagger nog altijd... Ze zijn 80 nu. Ja. Dat ze nog op het podium staan alsof ze, alsof ze 40, 50 zijn. Dat maakt niks uit. En dat vind ik echt heel bijzonder. En als ze gaan verdwijnen, is er ook echt iets heel essentieels weg. Ja. Dan verdwijnt er echt iets uit de rock'n'roll. Weten we eigenlijk trouwens of Charlie Watts nog aan deze nummers heeft meegewerkt? Of we hem kunnen horen? Ja, nou ja, dat is er zijn twee belangrijke vragen. Inderdaad, zijn er opnames, hebben ze nummers met Charlie Watts, die zijn er. Mm-hmm. Maar het zou ook kunnen dat ze nu alles met Steve Jordan hebben opgenomen, dat ze echt nieuwe nummers hebben. Andere belangrijke vraag, vind ik nog, misschien nog wel interessanter, is Andrew Watt wordt genoemd als producer van en mede-auteur van drie nummers. Mm-hmm. En Andrew Watt heeft grote contacten met Paul McCartney. En Paul McCartney en Ringo Starr, die hebben iets gedaan met de Stones in de studio, is het verhaal. En nou ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als die twee, dat vind ik toch wel heel erg leuk, als die twee opduiken met Keith en Mick samen, dat als die een nummer zouden als hebben. Als die samen, twee legendes in elkaar geschoven worden. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. De Beatles en de Stones, wat er nog van over is, in elkaar schuiven. Maar ik denk eerlijk gezegd van niet, dan zou ik daar eerlijk gezegd wel wat meer. Dan hadden ze je zeker gebeld. Aandacht aan besteden, vooraf marketingtechnisch. Maar, maar daar droom ik nog even van vannacht. Ja, ja, ja. Hey, en voor de Stones fans, waar kunnen ze morgen terecht en hoe laat, weet je dat? Ja, om 3:30 is er, in Nederlandse tijd is het op YouTube, dus die live persconferentie. Mm-hmm. Die is makkelijk te vinden hoor. Gewoon, er is gewoon een speciaal kanaal voor dit album. Even de titel tikken. Mm-hmm. Hackney Diamond. En dan vind je het wel. En ja, dat gaat dan wereldwijd rond. En tussen 2:30 is de aanvangstijd. Maar dat is Engelse tijd. Dus het is hier een uurtje later dan. Ja, we gaan zeker kijken. Gijsbert Kamer, dank je wel. En we gaan naar de Stones luisteren. Dank je. Leuk. Yeah. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town. En dan Japan, want ruim een jaar na de moord op oud-premier Abe probeert het land de sectarische banden met de beruchte en omstreden Moon-secte definitief door te snijden. De christelijke secte, met wereldwijd miljoenen aanhangers, waaronder de vader van het ruime Volt-gezin, dreigt definitief verboden te worden. Hoe dat allemaal zit, bespreken we met Japan-kenner Radboud Moordijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat was ook alweer precies de band tussen oud-premier Abe en die secte? Dat is een oude familieband zelfs, want de grootvader van premier Abe, meneer Kishi, die premier was in de jaren 60, die heeft als het ware de Moon-secte naar Japan gehaald. Want ze waren allebei fervente anticommunisten en antivakbondsmensen. En die konden elkaar dus vinden in een set van waarden. En nou ja, dat is vervolgens in Japan heeft dat wortel geschoten. Want het is van oorsprong, komt de club uit Korea, toch? Ja, het is een Koreaanse club van een wel een hele bijzondere man. Een man die zichzelf ook tot Messias heeft verklaard. Mm-hmm. Allerlei christelijke elementen, ook boeddhistische elementen. Het is een... maar een van de fascinerende dingen die ik ervan vind is, het is primair een enorme cashmachine. Gewoon cash. Er wordt zo giga veel geld opgehaald. Oh ja? Ik geloof dat tussen 2009 en 2011, dus in de periode van 3 jaar, is er $450 miljoen opgehaald in Japan. En dat gaat vervolgens dan voor een stuk weer terug naar Korea. En het gekke is, een stuk daarvan gaat naar Noord-Korea. Oh ja? Dus, er zit dus een hele merkwaardige onderstroom in de politiek of in, zeg maar, in de politiek in Japan. Want een flink stuk van het kabinet van premier Abe, dat waren gewoon leden, of die maakten gebruik van de Moon-secte. Bij verkiezingscampagnes, die kregen donaties enzovoort. Ja, en waarom is die secte juist in Japan zo groot? Ja, weet je, dat zegt misschien iets over de Japanse samenleving. Op de een of andere manier, die secte die staat er onbekend dat ze op een hele bijzondere manier mensen aan elkaar verbinden. Dus in een samenleving die soms, nou, naar mijn mening, wat geatomiseerd lijkt, is zeg maar zo'n grote verbinder met zo'n beweging. Nou, dat kan buitengewoon veel goed doen voor mensen. Ja. Denk ik. En wat is nou precies ook weer het verband tussen de moord op premier Abe en die secte? Nou, premier Abe die deed vorig jaar, was die op verkiezingscampagne. Hij was zelf niet eens verkiesbaar. Hij steunde een lokale kandidaat, ik geloof in Nagoya. En die werd neergeschoten door een meneer Tetsuya Yamagami, zo heette die, geloof ik. En dat was een man wiens familie, beweerde hij, geruïneerd was door de Moon-secte. Want zijn moeder, ik geloof dat zijn vader een bouwbedrijf had, dat ging niet zo goed. Uiteindelijk is die moeder bij de Moon-secte gekomen en die heeft een zeer groot bedrag, ik geloof tonnen, heeft ze geschonken aan die, en daardoor was die familie geruïneerd. De moeder van die moordenaar. En dus hij, het was echt een wraakactie? Ja, nou ja, wraakactie. Misschien ook wel een soort desperado-actie. Want de man was dus gewoon, het was nu een los iemand die zeg maar niet bij een bedrijf meer werkte. Had geen geld meer. Wist dat er vroeger geld was. Wist dat het naar die Moon-secte is gegaan. En boem, daar ging premier Abe. En Abe was natuurlijk van de LDP. En u zei net, de helft van de parlementariërs van die partij die blijkt banden te hebben met die Moon-secte. Ja, ik geloof dat 40% van het Japanse parlement, en dan praat je niet alleen maar over de LDP, maar ook over de andere partij, die was lid van of had een verbintenis met deze secte. En ik heb zelfs gelezen dat 80% op een gegeven moment van de ministers van zijn kabinetsploeg dus zeg maar hiermee werkte. Hè? Maar dat is heel echt extreem, toch? Nou, dat is het ook. Ik bedoel, laten we even proberen een vergelijking te trekken. Als hier bekend zou worden dat 80% van het kabinet Rutte bij de Scientology Church hoort, dan denk je van, hé, wacht even, wat gebeurt hier? Dat betekent eigenlijk dat het halve kabinet ook een secte is daar. Ja, maar weet je, die secte staat natuurlijk voor iets. En die secte staat voor buitengewoon conservatieve waarden. Je hebt nog een beweging in Japan, Nippon Kaigi, dat is nog een stuk groter zelfs. Buitengewoon conservatief, tegen het homohuwelijk. Weer een terugkeer naar het patriarchaat. Een nieuwe kijk op de keizer. Hè, en dat, we zijn slachtoffer geworden van deze oorlog. Enzovoort, enzovoort. Er wordt heel veel aandacht besteed. Of heel veel aandacht vanuit de Moon-secte. Anthony Nipponkaigi voor het herschrijven van de educatieboeken, van de onderwijsboeken. Oh ja. Want, dat weten natuurlijk allemaal, dat degene die het verleden heeft, die heeft ook de toekomst. En dat zie je dus ook bij zo'n, met zo'n Moonsector. Ja. En hoe gaat de huidige premier Kishida hiermee om? Die is ook van LDP. Ja, zeker. Hij komt uit de stal van Abe. En hij was volgens mij daar ook wel op de een of andere manier aan gerelateerd. Niet zo op zo'n ostentatieve manier als Abe zelf. Mm-hmm. Hij heeft aangegeven dat hij in half oktober naar de Tokyo Court gaat, naar de rechtbank in Tokio, om de secte te gaan ontbinden. Hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Ja, hoe groot is die kans? Kijk, daar zit nog wat anders achter. De populariteit van het kabinet van meneer Kishida is buitengewoon laag. Dus er komt binnenkort een kabinetswissel. En daarna is zeg maar de volgende gedachte van we gaan het parlement ontbinden. En dan zou zo'n maatregel als om zo'n secte te verbieden of te ontbinden, ddat zou best groot zijn. Want dat zou grote gevolgen ook weer voor hemzelf hebben en voor zijn partij. Zeker. En niet in het minst ook voor die volgers en voor die secte zelf. Want als zij hun religieuze status verliezen, dan kunnen ze weliswaar een gewoon privébedrijf worden. Maar dan zijn alle gelden niet meer aftrekbaar van de belasting enzovoort. Dus dat is, het gaat nog best wat gevolgen krijgen. Dus dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak? Nee, nou denk ik wel dat er is nu toch langzamerhand is er echt druk om iets met deze kerk te doen. Dus er gaat vast wat gebeuren. Maar nogmaals, het tijdstip is naar mijn mening redelijk suspect. Want er moeten verkiezingen komen, er moet wat gebeuren om zijn populariteit omhoog te halen. En dan zou dit een fantastische... Dus het is meer een verkiezingsstunt dan dat het een oprechte intentie is? Nou, dat weet ik niet helemaal. Want kijk, het is nu merkwaardig als je parlement en je overheid en of je kabinet voor een stuk wordt bepaald door een hele conservatieve secte. En daar heeft iedereen het ook wel een beetje mee gehad. En het is iets wat uit de jaren 60... Dat wordt niet door een groot deel van de Japanners ondersteund? Die secte? Nou ja, kijk, er zijn heel veel volgelingen. Er komt heel veel geld vandaan. Maar dat is langzamerhand ook een uitstervende groep. Want die secte is ontstaan in de jaren 60, 70. Met name, zeg maar, door mensen die... studenten die teleurgesteld waren in de linkse politiek. En ja, dat is natuurlijk ook een categorie mensen die uitsterft. Dus met andere woorden, het is niet zo aan de orde dat die secte wordt verboden. Ja, nou weet je, er gaat volgens mij wat gebeuren. Want ik denk dat iedereen zich realiseert, meneer Kishida in kluis, dat je niet een merkwaardige of zo'n secte kan hebben die van zo'n groot belang is op de politiek in Japan. Radboud Moulijn, dank u wel. Dit was het Oog na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een Oog, dan zit hier Shaila Sital Singh. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Met gespreide zekerheden, beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1.